Za nami nagrania z płyty Blue Sunshine zespołu The Glove, płyty wydanej w roku 1983. Tytuły Mr. Alphabet Says, Punish Me With Kisses, Perfect Murder i Mouth to Mouth. Jak Państwo pewnie zwrócili uwagę, w paru utworach zaśpiewał Robert Smith, w paru innych Janet Landrieu. Teraz z kolei druga połowa Susie and the Banshees, czyli Susie i Budgie jako The Creatures. Kiss the girl, hands around the steering wheel, caress the shiny vinyl feel. Don't you miss the girl, seduced reflection in the chrome, there's petrol stains outside your home. Kiss the girl, your loving strokes are fatal charms, revenge bites back into her arms. You didn't miss the girl, you hit the girl, you hit her with a force of steel, she's wrapped around your burning wheels. Thank you. at dawn. Ba da da da bum bum ba da da da da da da da. Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, baby, don't you leave me at the post. Kiss me, kiss me, coast to coast. Right now, right now, baby, need your love the most. You set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. Right now, right now, let the world break in two. Right now, right now, stars can tumble from the blue. Right now, right now, as long as I'm with you. Right now, right now, let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time, one time, let the wine of love flow free. One time, one time, be the lover you can be. Right now, right now, come and give yourself to me. Miss the Girl, Weather Kate i Right Now. To były nagrania duetu The Creatures, czyli Suzy i Budgie. Pochodziły z roku 1983, z okresu wydania albumu Feast. Później The Creatures jeszcze nagrywali, ale muzyka stawała się coraz bardziej eksperymentalna. To tyle, jeśli chodzi o Suzy and the Banshees i około Suzy and the Banshees w Rannych Wzmacniaczach. Teraz przechodzimy do muzyki polskiej i tak jak to było w poprzednim tygodniu, to będą nagrania zespołu Manam. Zaczynamy od piosenki z roku 1981. Biegnij razem ze mną. Jestem jeszcze, jeszcze trochę. Na wczoraj, i na jutro. Zimna przymknę, przymknę oczy. Kto chce jechać, to niech wskoczy. Mój wehikuł czeka. Stoi już od dawna. Ach, uciekaj, już nie czekaj. Jebać koło, choć wesoło. Ach, uciekaj, ach, uciekaj. Biegnij razem ze mną. Tak się śpieszę, tak się śpieszę. Się mnie gna. Gorące dłonie, gorące skronie. Z wiatrem, z deszczem, z dreszczem. Tak się śpieszę, tak się śpieszę. Za dziś i za jutro. Gorące dłonie, gorące skronie. Z wiatrem, z deszczem, z dreszczem. Ach, uciekaj, już nie czekaj. Yeah. Yeah. pod oknem. Nie, to nie ty. Kroki, czyjeś kroki. Nie, to nie ty. Czekam, telefon, twój głos. Słuchawce. Mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz, mówisz. Byłam przy tobie, jak sam ogień. Wysoko w górę strzelały płomienie. Ludzie samotni chciwie grzali swoje zmysły. Pod oknem, nie, to nie ty. Ty, ty, nie ty, nie ty. Ty, ty, ty. Podobna do owada, rośnie przyczajona. Kuli się pod spojrzenie, od dotknięcia kona. Mimoza, mimoza, mimoza. Słuchaliśmy piosenek zespołu Manam z lat 1981-1986 po kolei. Biegnij razem ze mną to fragment debiutanckiej płyty Manamu, później z albumu Nocny Patrol, French is Strange i wreszcie dwa przeboje z roku 86. Jesteśmy ze stali. Drugie miejsce na trójkowej liście przebojów i Ty, nie ty, 10. pozycja na tejże liście. W roku 1994 doszło do wydania 7. albumu w dyskografii grupy Manam. Po reaktywacji, bo wcześniej grupa zawiesiła działalność i to był spory sukces komercyjny. Róża 1994. Kocham tańska, z tęsknoty kona, wywołuje wojny, z tęsknoty kona. Miłość. odurza i łuzi. Gorzka i zimna, gdy się ze snu budzi. Miłość wyśniona, zazdrości kochanka i z tęsknoty kona wywołuje wojny z tęsknoty kona. Miłość wyśniona. Kocham cię po prostu, kocham bez męczenie. Kocham cię najpiękniej, bo przez zapatrzenie. Kocham cię po prostu, kocham bez męczenie. Kocham cię najpiękniej, bo przez zapatrzenie. Kocham cię po prostu, kocham bez męczenie. Kocham cię najpiękniej, bo przez wojny. po dniu. Żądza ciekawość, nienasycenie, a kiedyś był to Bóg. Słońce jest okiem Boga, a noc jego tchnieniem. Przemoc ludzkie serce ma, tak mówią kamienie. Przemoc ludzkie serce ma, gwałt przychodzi od człowieka. Pogarda ma człowieka twarz, spisek nosi ludzki płaszcz. Myśli zgaszone, błyskawice, noc wychodzi z półcieni. Z odwrócenia i zmęczenia sercu się spowiadam. Słońce jest okiem Boga, a wiatr jego tchnieniem. Tak szepczą jaszczurki, tak mówią kamienie. Przemoc ludzkie serce ma, gwałt przychodzi od człowieka. Pogarda ma człowieka twarz, spisek nosi ludzki płaszcz. Chodzi od człowieka, pogarda ma człowieka twarz, spisek nosi ludzki płaszcz. Słońce jest okiem Boga, a noc jego tchnieniem. Przemoc ludzkie serce ma, tak mówią kamienie. Słońce jest okiem Boga, a wiatr jego tchnieniem. Tak szepczą jaszczurki, tak mówią kamienie. Palne noce i deszcz. zapatrzenie, wieje piaskiem od strony wojny, słońce jest okiem Boga i owady podniosły skrzydła do lotu. Wszystkie piosenki z albumu Róża. Dodam, że prócz klasycznego składu grupy Manam w nagraniach wzięli udział również Robert Brylewski, legenda polskiej muzyki niezależnej i alternatywnej na instrumentach klawiszowych i Piotr Jackson Wolski na instrumentach perkusyjnych. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zostawiam Państwa jeszcze z paroma piosenkami grupy Manam z drugiej połowy lat 90. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Ludzie żyją trochę dziko, Coco Loco jest za frito, żaby głośno, ptaki cicho. Puerto Rico, rumba, tumba, San Juan, autostrady, margarita, dżungla, liany, kokainę żrą, wawiany już rum. Puerto Rico, w mieście Ponce, bieg maraton, słońce, słońce, woda całkiem szmaragdowa, muszla cała prawie nowa. Puerto Rico, rumba, kardi, espanole i cygara, błyszczy złoto, brylantyna, ja była wocza, na dziewczyna! Czego niebo nie ma, te klątek chwili do anieli.